الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين دویس قرنی رحمه الله بعض احوال تاسو اوریدل وسد اعلم التابعین چې په تابعینو کې غټ عالم او ډیر عابد انسان او د الله سبحانه و تعالی په دین کې د چا پروا نه کول والا انسان سعید ابن مسیب ابن حزن المخزومی رحمه الله سعید ابن مسیب باندې مشهور دی علما د په اړه کې وايي الامام العلم سید التابعین یو امام دی یو نخه ده د تابعین سردار دی په خپله زمانه کې عالم اهل المدینه دا سعید رحمه الله پیدا شوی دی کله چې د عمر رضی الله عنه د خلافت دوه کاله تیر شوي نو په هغه وخت کې پیدا شو په مدینه منوره کې پیدا شوی دی د عمر رضی الله عنه سره ملاقات شوې ده هغه لیدلې ده عثمان علی زبیر عائشه رضی الله عنه او دارنګ ابو هريره عبد الله بن عباس او سلمہ نور صحابه هم لیدلې دي بلکې د عمر بن خطاب نه خپل حدیث هم اوریدل ده چې دا تقریبا دا تو اتنی مقال په عمر دی حدیث دا غنا اوریدل ده دا ابو هريره رضی الله عنه زم دي هغه ول خپل لور ور کړی وا اعلم الناس بحديثه سعيد بن مسيب دا ابو هريره رضی الله عنه په حديثو ډیر زيت عالم هم سخريو او دا سره ملزمه ور وخت به سره ناسو نو دا ابو هريره رضی الله عنه عام حديث متيادو علما ویلي دي وكان برز في العلم والعمل دا داغ علمانو چې په علم کې ډېر ښکارو او په نیکمرۍ کې هم مشهور د دنی کده حسن صحابي دی رضی الله عنه پلارم صحابي دی مسیب او مسیب د حسن واقع دا وا هغه وای زرا له نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات تا او رسول الله صلی الله علیه و سلم عادت مبارک داو چی د نن ته پوس به کاو د نن ته پوس وګ چې مسمک نو دی ویل حزن نو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل چې لا بل انت سهل بل انت سهل حزن ځان ته مویو بلکې ته سهل د حزن معنا د سختی او د سهل معنا د نرمی د سختی نو بزن معنی ولې دی چې زما نوم د سخ سخ سره دا نوم ځکه نبی صلی الله علیه وسلم بدلاو چې دی نوم ډیر کړت اثرې په بنده باندې دا غلط نومونو بد اثر وي لکه د نیکو نومونو ښه اثر وي لکل مصمم من اسمه نصیب سلف ویلی دی هر انسان چې دا غت تا د خپل نوم نه صحیح سم لويږي که چر د خنمې وي الله پای کې خواله راولي او که بد نومې وي نبی به کې بدواله راځي د دې د وجه نه د الله رسول ته ویل چې بل انت سهل نبی د کې پرشته سختی وانه دوی ویل چې ما انا بمغیر اسما سمانه ابي زفاغ نوم نه بدلوم چې ما ته بلاری خوسته ده سعید بن مسیب وای وی فما زالت تلک الحزونت فینا بعدو وی دغا سختی پا منگا کور کی موجود ده پا نکل کم سختی وانا پا پلار کی وانا پا منگا کی ده دا وجه ده که ده سعید ابن مسیب هم لیر سخت سڑه و صلابت والا انسانو د دشمن په مقابله کې سختو او د دنیا طرف ته بچی شامه لکاو دای په باره کې بسختو نور دشي بد اخلاق انسان نو سختی بکی او فما زال تلک الحزونه فینا بعدو او د مصیب په باره کې باغ ویل د ازما پلار دی خو مصیب به وته وي مصیب به وته نه وي ځکه مصیب معنی قید کړی شوی معنی ده اغه به فرمایل چې سیب الله من سیب ابي هغه انسان دی الله تعالی قید ته واچي چې زما پلار تدشي نیم دي چې مسیب دی قید کړی شوی بلکې مسیب وته وي او مسیب یعنی دشمن لره قید ته اچون کې دا شنو مو ته کېده چې هغه د اسم فاعل استعمال کا سعید بن مسیب چې په عبادتو کې ضرب المثل له د مثال په شکل باندې پیش کولې شي او د نیکانو خلکو په تاریخ کې پیدا هم دادا چې انسان ته عبرت وایلي هغه به فرمایلي تحدیث بن نعمت به کوي چې ما فاتت نل جماعه 40 سنه سلوې خال او شو چې ما نه جمع نه دتلې او بل روایت دا څنګه نقللې چې هغه وایي ما فاتت نه تکبیره الاولى 50 سنه 50 کال وشلو چې مان تکبیر اولا نه دتله دون پابند بود تکبیر اولا او د جمع بداسي پابندو و ما نظرت فی قفا مصل منذ 50 سنه او ما دی مونږ کوونکی چټ نه دی لیدل د 50 کال نه و د دې مطلب ادا دی چې پاول سب کی به مونږ کاو همیشه د پاره نه مانه مخکې څوک ولاړ نه دی چې ما دا غچړ تک ته دی همیشه پاول سب کی ودرې دل و ما نظرت فی قفا مصلن دا چا په چټ کې ز نظر مې نه دی شولې چې منزل راغلی یو زید رښت ولاړې موقع دی مخکې ولاړې او ما دی دا غچړ لیدلې ته ګوره یو انسان د منزل دونه پابند او دا به دام فرمایلی چې ما اذن المؤذن إلا وأنا في المسجد منذ 30 سنة دیش کال وشلو چې کله مؤذن اذان کړل نو زه به په مسجد کې موجود یم اذان په ما باندې په جماعت کې شوی کور کې را باندې نه شوی چې زه د کور کې ناشته یم دمر الله سبحانه وتعالى د مانځ سره او د تکبیر الله سره او د الله د بندګۍ سره شوق پیدا کړو به له توفیق مور کړو او دو فرمایده چه حجش تو 40 حج سلوی حجونه میکردی دی امام مالک رحمه الله وی سعید بن مسیب بویلی چه ان کنتو لأسیرو الایام واللیالی فی الحدیث الواحد ده یو حدیث ده زکول ده پار بزا ده شپی و ده ورزی مزالی بمی کولی یو ده لبلارم یا لگا بلانکی علم تا حدیث یاد ده بلانکی صحابی تال تا بوارالم مکی ته بلاړم او دارنګ نور نور لا کوسه سفرې به مې کولې د یو یو حدیث پس دا وای ما د عمر رضی الله عنه او ادریس ورکیو ما او دای فرمایلی په منبر باندې غدا مسله کوله چې من جامع فلم یغتسل انزل ولم ينزل الا عقبته کوم انسان چې د خپل کور او اسر ملاوي شي او غسل به ونکي کدا د انزال شوی کني شوی او غسل ونکو او زه خبر شم ما الا عقبته زبول سزا ورکوم زګه چې فیصله دادا د نبی صلی الله علیه وسلم فیصله دا چې کله انسان د خپل اهل سره ملاو شي نو کدا د انزال نه شوی نه هم غسل به لازمیږي په ابتدا د اسلام کې دا حکم لک بدلو خو به په اخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر داو چې اذا جلس بين الشهاب على الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل انزل ولم ينزل دا حکم د نبی صلی الله علیه وسلم چې غسل د لپاره انزال شرط نه دی بلکې غسل چې دی صرف په ملاویدو باندې خصوصي ملاویدو باندې هم لازمیږي. عمر رضی الله عنه دا خبره په منبر باندې کوله. سعید بن صیب ماته واورېدل. د دین ادم معلومیږي چې دغه مسلې په خلې حجبانه کې انسان بیانې په منبر باندې کې ګناه نشته. د بعض خلکو عادت دی چې دینی مسله سره چرته د الله دین دی داغه شرع د دغه حکم معلومه ولي په منبر بیان کینو خلک دا ډیره بده ګڼي چې دا حسنه نه دی اوی ووري دغه د حیا خلاف ده. او دې ته نه ګوري چې په کور کې به ټی وی وي او دا کیبلی به وي او دا کمپیوټر به وي او قسمه قسم د بے حیا نه ډک پروګرامونه به یغه به ګوري او پای به پروا نه وي. بازارونو کې به ګرځي پای به پروا نه وي. خو د دین په مسله کې که انسان د الله حکم بیان کی نو دا به بعض خلکو باندې بد لګي او دا د شیطان دسیسه ده. د صحابهونو څوک ډیر حیا والے دي پس د الله او رسول نه غیب منبر دا مسله بیانې. علماء ویلي ليس احد اعلم بكل ما قضى به عمر وعثمان منه. عمر رضی الله عنه عثمان چې کوم په صلیب خپل دور خلافت کې کړی دي نه پاغي باندې زيت عالم سعيد بن مسيب دي دا نه عالم پدې باندې نو. او د کمال لو چې وي د صحابه کرام په جون کې به د فتوی ورکوله. صحابه ژوندیو او د فتوی ورکوله بلکې ډیرو خلکو به سعيد بن مسيب ته سائلان او سوالګر را لېګل چې تاسو ورشي هغه نه ته پوسوګي. صحابه کرام به د به خلک را لېګل او د تب فقيه الفقهاء او مكفول له محله او عالم العلماء او د علماء عالم وكان اعلم الناس بما تقدم من الاثار وافقههم في رايه. علي بن الحسين واي سعيد بن مسيب شو په مخینو آثار او احادیث باندې خپویده او الله تعالی په یې هم ورکړی و فقه فی الدین مل ورکړی و رائے مل قوی ورکړی و. عمر عبد العزیز چې کله والی په مدینه باندې ناغه چې کله فیصله کوله نو سعید بن مسیب بن بیبی ته پوس کاوه. یو ورځ یو مسله ولا رااله نو سره ویل چې تورشه سعید بن مسیب نه دی باره کې ته پوس وکا. هغه ورغه چې تا والدی غواړي نو عمر عبد العزیز نیک سره ونه دا هغه ملاقات لراغه ناغه خفش هغه وی دی استازي خطای کړی دا ما خدا دې د پاره درلې غلو چې تانه ستا په مجلس کې ته پوښتنه کوي یس الک فی مجلس کې او دا خو نه چې ته دل تراشی زکه عالم شې دې هغه له ورتک پکار دې العلم یؤتا ولا یاتی الیک. علم لبا تورزی علم بتاپسی نرازی قانون دایی چی علم بخبر کورتا تا نرا غواری تب بسی وردی تب بسی خواری که بیبت اللہ سبحانه و تعالی داینا پیدا درکی او که علم تاپسی راشی بیاغ بیبرکتی او داغ انسانو چی دیر قوی زیان اللہ لور کردی علماء ویدی وما مر علی اذنه شیئن اللہ وعا پا وقبانی بیچی کما خبر تیری دل بس اغبی ادولا. او عمران داغه شاگرد داغه وای و انی ارا نفس سعید كانت اهون علیه من نفس الضباب فی ذات الله عز وجل. دا الله دا پار دا خپل نفس هغه ته دسی سپک کاره کیده لکه دا مچ نفس سمره دا مچ مرگ خلقو دا سمره معمولی دی نو سعید بن مسیب ته دا خپل مرگ او دا خپل ځان دا الله دا پار قربانول دا مچ نه سپک کاره کیدل زان قیمتی نه غاڼه چې یو قیمتي انسان یم او زمړ نه شم او دا تکلیف را نه شو دا نه شي بلکې د الله د دین د خاطر به خپل ځان د مش نه هم معمولی غاڼه د مش مرګ به څو نه خپکی دا هم په خپل مرګ باندې دغه شان د الله د پاره نه خپکی دا د دو په بیت المال کې به تنخوا وا خو د بنو میوسه د دورانه ولګا نو په دې وجه باندې هغه به نه خسته بیت المال کې ډیر زر روپۍ وي هغه به نه خسته دي خلکو وته دعوت ورکو چې والا دوی جنا حتا يحكم الله بيني وبين بني اميه ما د دې بنو اميه منځ کې الله تعالی په سلب کوي زګي دې ما سره ظلمونه کړی دي بعضي قصص دایر ستراځي چې څنګه ظلم یې سره کړ وی سید ابن مسیب چیو د خپل غلام سوی پا فلسی درهم کی پا دوی سی د یو روپای کی بے باس کاو چلک دا دی سنگ جلو کاو دا ولی دی دا تیل کم خرس کرل ارزان دی خرس کرل او حال لانه جی دیر زر روپای اگه ناخسته دی ترزی ولی سلور زر درهم راوڑل او اگه وانه خستل وجه داده چی وی دا تاسو د حکومت تن تنخواگانی اخلی او دا د حکومت تنخواگانی زناله ما سرکاری پیسې به نه خستلې وي ځکه دې کې شبهات دي په دې کې نقصان ده هغه به نه خستلې دومره زاهدان خلکو ته ګوره چې د حق په بیت المال کې لیکن هغه هم نه خست د شبهات نه ځان ساته او بل د بنو امیو ځان غلام کاونه ولي کې دې پیسې منوالو به سره دغه غلام جوړيږي به د حق خبره نشي کوله د چانه چې مال واخست به حق خبره ته چرته کولې شي نو سید ابن مسیب پا دینی تنو مانی چرا دی مال کی شبه دا او دا بنو امیو مال که زواخ لن بیا بوتا حق خبره نشم کوله نو بخپلو پیسو کی بیا خواه چر کهو لیکن دغ پیسی بیا ناخسته لی چاو تیوی که دا حجاج بن یوسف که دیو ظالم سره ده او صحابو لزارون ورکی تابعین لی ورکی او تا تا سنوی دا دی سواجه ده ناغوی چرا ما تخم پا دنشتره مگر دوم روا چی داد اخبال پلار سای پیره راغلیو مزید نبوی تا او منزی کهو نه خراب شانی منزی کهو نوی ما پا کانی بانی بیشت او ماو تا داوی چی احسن صلاح تک تا منزی برابر که دست شه که نوی منزی جور که حجاج بن یوسف وای چی ما زل تو احسن صلاح تا بعدو سعید بن مسیب چی مالا دبرا کرده دا آقا ورز نباد زکسته منز کم زر زر من نکم اجاب بن اسب یو ظالم شوی دی خو مونږی کېستو زمونږ د دې بازي مامانو په شان ته نه چې څلور رکعات فرض مونږ به په 3 منټو کې به وږي یا څلور منټو کې به وږي چې زه تکړې نه پېبینځو کې به وږي الکه به دې کې تفاتحه څنګه ویلا سورت دې څنګه ویو دا دعا اتحیه دې څنګه ویلې او دا خوشو دې به څنګه برابر کړه سره تعجب وی د حرم شریف امامانو تم کله کله مونږ حیران شو زر زر منځ کوي سره وایي د دې توجه په الله تعالی د ډېر د برابرې نو د دې به چې څنګه الله اکبر وکي بس زر به دې آشته رسیدلې نو او به ټول باندې کې به د الله سره تعلق وي او دا ګمان خو کول به نه کان خلکو په خیر دي لیکن په زر زر منځ کې دونه توجه شرط برابرې زما عزتمنو د خپل منځونو اسلام په کار ده مونږ چې د یو عبادت د جمع صفات شوی ده حجاج بن اسب وای خپل من د دې د وجه نه کاو چې سید ابن مسیب ول ادب ور کړو نو د دې ادب دا خستو د وجه نه به حجاج بن یوسف سید ته سنویل zarar به نه ور کا ولی دا وزما استاد یې سبي داغه د استادې لښنه لحاظ یې کړه ده څوک سانو وي د بنو عامر نه ایود مسجد نبوي په یو ځای کې د ماسپخیم نه تر مازیګر مازیګر پورې منځونه کول لګیو نفلونه کول ځوانانو نو چا سعید ابن مسیب ته ویل چې الله ته تعبد ما هم ته عبادت نه کیدی سره ته جمعات کې ناشته ګوره دی په عبادت ولاړ لته نه کې نو ویل چې نه حاله صد به عبادت دا خو عبادت نه دی دا دی چې کم کوي نو چا ودو چې عبادت نه څه ته وای نو ویل عبادت څه ته وای تفکر فی امر الله والورع عن محارم الله واداء فرائض الله تعالى عبادت دي توید الله په حکم کې سوچ کول والورع عن محارم الله الله چې کوم شي نه منع کړی دی دا نه ځان ساتل زنا نه منع کړی دا د غلا نه منع کړی دا د دروغ نه چولې نه مشرک نه منع کړی دا د بدعت نه کړی دی نه ځان ساتل او د فرائض ادا کول چې فرض منتخب استان داس باندې و کې روزهونه چې زکات ورکې دا د الله بندګی دی دې ته ولې عبادت ونه ویو چې د مسجدونو نماز یې کړو پر ایو نفلونه کول دا یو دوه وجوي یو جدا او جدا طریقه محدثه و نوې طریقه د مسجدونو نماز یې کړو پر مونږ کول په جمعات کې کول او دسی په دغه باندې کول په شریکه باندې کول نو دا بدعي طریقه و نه زکه او ته یې دا بدعت ده کدی ځان له چرته مونږ وګت کول په کور کې نه خیر ده و د شي یو بل ته دعوت ورکول او جمعه ته حاضرې دل او راځي لکه مسجد کې نمازګار پوری ودري غو اورز به دا کار کاو نو زکه دوی ته ویل چې دا عبادت ماته نه ښکارېږي او دوی موجدار چې ایو د عبادت دا مون زر زر کاو لکه د بازي خلکو عادت دی چې صرف عادت درکاتونه پوره کوي درکاتونه شمار پوره کوي حالکه پلان کی با درې سو رکعات مون د ورځې کاو څلور سو رکعات او پنځه سو رکعات او زر رکعات زر رکعات به سره څنګه وږي زر رکعاتونه یو رکعت به یو منټ کې وی کنه زر منټه هغه څو غنټې شولې دا شرطه سره کولې شي مگر هغه کده چې مونږ دي چې بالکل نبی کې رو کو معلومه نبی کې سجده معلومه نبی کې تسبیحات معلومه او د شی عبادت الله تعالی خوښ نه ده فالعارفون مرادهم احسانه والجاهلون عمو عن الاحسان لګ مونږ وکه خوښسته وکه الله تعالی مونږ ته دا چې ویلي دی لیبلوکم ایوکم احسن عملا خسته عمل د چا دی دنه دی ویلي چې ډیر عمل وکي او اگر که خراب وي نه خل عمل وکا ټیک د ډیر کول په کار دی خو چې خسته وکړی شي خستا نو سعید نو صیب یو خیار یو فقیه انسان زکه دسی جواب یو او بل دا به فرمایلی چې خلکو من حافظ علی الخمس فقد ملا البر والبحر عباده کوم انسان چې د پنځو منځونو پابندی وکي او خل انداز باندې دا ادا کړي نو دا وچو لمدا دا وچ علاقی چې کوم دی او دریابونه دای د الله د بندګۍ نه ډک کړل دا پنځه منځونه چې الله مقرر کړی دي او دا سره په پابندۍ باندې په خان داس باندې وږي نو ته د الله پوره عبادت وزار جوړیږي کنه دې سره احادیث دا بهره راځنو کې مراغلی دی یو صحابي دا وی چې والله لا زید علی هذا ولا انقص رسول الله صلی الله علیه فرمایل چې من سره وینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا یا رسول الله دې پنځه منځونه به زید نکوما او نبا دی کمواله کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل که سو جنتی غواړي نو غدا سره ده د پنځو منځونو پابندی پکار ده زون ډیر مسلمانان چې دي د پنځو منځونو نه کوي او څوک بازی بږي کوي او څوک په سار منځ فری دی او څوک یې مرخاته کوي د دې منځونو پابندی شروع کته بد الله سي بند جوړ شي د منځه د ادونه پابندو یو وخت د سترګې خراب شي نظر یې خراب شي نو چاو ته ویل دي حقيقه لاقي تلاشه فنظرت الى الخضره شنكاني دي بوتي دي ايته وګوري لعل ذلك ينفع بصرك استاد سترګو په اړه فائدہ مني زکه چې د سترګې په شنو پټو باندې لګيږي به اوس نظر لکه کی ناغوی دا خبره هتا سو کوي خو فكيف لي بشهود العتمه والصبح سار منزله او د ماخستر منزه ته حاضرې ده لای سبت سکوم د سار مونږ او د ماخستن مونږ د یوه حاضریږي د مؤمنی او سوچ دي ته نه حاضریږي پټیږي پټیږي دي او یا سواله به کوي د منافقي نو زه څنګه د سار مونږ او د ماخستن مونږ په چمې سره پریدم او پټو کې وګرځم ټیک د بدن ته به می تکلیف وي خدای الله بندگی خو زنه شم پرې کوتل او هغه به دا فرمایل چې ما دخله علی وقت الصلاه إلا وقد أخذت أهبتها د مانځه ټیم چې کله په ما باندې راغله ده ما داګه د پاره د مخکنه تیارې کړې ده ولا دخل علي قضاء فرض إلا وأنا إليه مشتاق او د فرض مانځه د ادا کول وخت په ما کله راغله ده زه ته په شوق کې ماشاء الله اوس به کله راځي الله د بندګۍ صدا چې مینه به کار ده دومره کمالي انسان چاو دا یو وخت ته پوسته وکړ چې ما یخت او صلات دا مون په څه کته کې ناروی په فجور په نافرمانی د الله نافرمانی سره یو کې مونږ خراب شي ويستر حت تقوا او استاد مون ستره دا چې ته تقوا وکړې دې ستره ظاهري پابندی هم پکار ده چې ظاهر کې مخه دستا سي لیکن د ګناونو نه ځان وساته وجه دا ده چې سره عبادت کوي او به پسې د پاسه ګناونه کوي نه عبادت یې ځای کې د عبادت د حفاظت او پای باندې د پردی راچول ترې قضا د جرست ګناونه او د الله د نافرمانی نه ځان ساته بعض انسانان د دې چې منظم کوي ذکر هم کوي لیکن آزاد نظر آزاد لګي خلی آزاد وي او د حلال او حرام تمیز نه کوي او هر ګنا کی برخه اخلي ډیر فسا خل د دې چې منظم کوي او سره دغه نه د دې منځونه سړي له ډیره فایده نه ورکي سید مصیب بروجیم ډیر دې دی نیولې او داغه پاکستان کولو کې دای دي هغه فرمایلی چې ما اکرمت العباد انفسها بمثل طاعت الله تعالی بندگان خپل ځان عزت من کړی نه دي په یو شی باندې لکه دا الله تعالی یعنی کې سره ځان هغه عزت من کول غواړي چې رزق خپل ځان عزت وکم نو د الله تعالی دې کوي ولا اهانت انفسها بمثل معصيه الله تعالی او بندگان خپل ځان نه دي ذلیل کړي په هیڅ شی باندې لکه د الله نه فرمانی د الله په نه فرمانی انسان پوره ځان ذلیل کوي او دا خوږه خبره کړې ده چې وکفا بالمؤمن نصره من الله ای یرا عدوه یعمل بمعصيه الله او د مؤمن لپاره دا مدد وي د الله د طرفه کافی دي چې دا خپل دشمن د الله په نه فرمانی باندې ویني وجه دا چې ستا دشمن د الله په نه فرمانی کې واقع شي بس د الله دشمن شاغه بس الله به داغه مقابله کوي ته دې اوس خلاص وسېږه وجه ستا دشمنی او غد الله په طاعت کې لګي دا الله په طاعت کې د سبه دشمنی نه ده پکار او چې د الله په نه فرمانی کې لګي دې نه بس داس د الله طرفه تاسو سره مدد شي مجلس کې بناستو اکثر ودا وی چې اللهم صلیم سلم دا وځي ورځي مسجد ته لاړم ډیر وخت لاړم شپه وا مون نو کده منځنه بعد می دعا کوله نه یو چاره ته आवाज وکړه کې دې شي دا ملائکه ته طرفې دې پیرانو ته طرفې आवाज راته وکړه چې وای ما ته یې څه وې دې شي دعا کوه چې اللهم انی اسالک بانک مالک الملک وانک علی کل شیء قدیر وما تشاء من امر یکون یلا ثلاثه ستانه غوړم دا گواہی ورکوم اللهم انی اسالک بانی اشهد انک مالک الملک الله تعالی غوړم په دې چې دا گواہی ورکوم چې ته بادشاہی د بادشاہی او انک علی کل شیء قدیر انت فارس قادر و ما تشاء من امر یکون او ته چې د څه شی اراده وکې هغه خامخ کینو دا وایي چې کله ما باندې څه تکلیف راغله او دا دعا مې کړې ده نو الا رایت نجحه دای کامیابی مې لیدلې ده او زما دا دعا قبول شوې ده نو په دې وجه باندې دا ذکر وې زړې کوم دا د الله طرفه یو ورکړی یو انسان ته ورکړی شي دا به د شي مسنون ذکر نه ده اسی یو دعا ده د دعاګانو موږ دې فواید کتاب کې دا راوړو هم دا په باب د اسم الله العظم کې چې په کوم الفاظو باندې دعاخه قبلي مختلف اذکار هم پای کې جمع کړی دي چې صد نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل او صد علما او تجربه دي هغه به سنت طریقه نه وي هغه چې دعا ده مطلق دعا غي ته ویلږي انه کان للاوابین غفور قران کې راغلي دی الله د اوابین بکن کړي سعید بن مصیب وایي چې اوابین چاته وایي وي اوابنا شاتوي الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ولا يعود في شيء قصدا غناتي وشي بي الله توبو باسي بي غنا وشي بي توبو باسي خو يوشي ته قصد نه وابس کی بلکې جوابس کیږي ناغي ته صد شبه د وجنا صد خطای د وجنا د شي غیر اختیاري وندي په غنا کور واقعیش په خپل اراده باندې وشي کیږي غنا ته ځان نه وړاندې کی زدین ادا معلومه شولې چې اواب هغه بنده ته چې ګناه به تکیږي او به به الله تعالی ترا ګرځي به به د ګناه کیږي به برا ګرځي متقی او مؤمن به دې ته نه وایي چې کله به ګناه نه کیږي ګناه د انسان نه کیږي خو کمال دار چې خپل الله ته به توبه وباس د دې د وجه نه باز خلک یې نه امید شي چې ردا ګناه هم الله سره وکړو شر کړت مې وکړل او چې توبه ماته اون کې مدد شې شه د ځان نه استمره ورشي او د ځان نه امید شي د څه نه د وکړ بلکې موږ چار سونه ګرانګر هر سونه مجرمان شو به دې خپل الله ته رجو به شو ګناو کو به دې خپل الله ته رجو به شو ګناو کو چار سونه ګنا سره وږي انسان نه زنا و شو لای انسان نه غیبت و شو بهتان ته وتر مور بل نه فرمایي ته و شو علاج به بیت توبه ده خپل الله ته راګرځي د دې نه امیدي مقصد نه ده یحیی بن سعید وایز او نافع بن جبیر نور مرګری منګه د سعید بن مصیب ملاقات ته لاړو او غبی مارو نو د سعید بن مصیب ان زی ویل چې د درې ورځې وشو خوراک نه دی کړه سخرینه نو نافع بن جبیر مشه سره نو هغه زوی چې ګوره انک من اهل الدنیا ما دمت فیها تاخذ الدنیا والاونه ترڅو چې دنیا کې ته موجوده او قانون دی چو ان اهل الدنيا لا بد لهم مما يصلحها ما ترخه خبره کړه دا دنیا کې سره وسیږي ضرورت شي به خوري څه بس کې چې دا صحت یې کوي تاسو ملائک نه وس چې ملائکی او یا روح دنه وتل دی اخرت قبر د تل چې د دنیا خوراک نه کې نه فلا وکل شي انت شي اخرى نعوذ بالله كيف ياكل من كان على مثل حالنا هذه هغه انسان به څنګه خوراک کوي چې زما په شان حالي ولی ذکر زما مرتنز دیما بضعه يذهب بها الى النار او الى الجنه زما دا بدن دا ټوټي چې دی یا به ورته رواني او یا به جنت ته ځکه چې لږ وعد با زمرمه نو یا جنت یا جهنم ته روانم یعنی دون خوف او رجا په غالبه وا چې خوراک نه کاو نو نافع او ته ویږي د الله نه دعا وکړه چې الله دې جوړ کړي ته نیک سره ستاسو دعاګانې قبلي فإن الشيطان يغبط بمكانك في المسجد شیطان خوشاله ده چې د سعید بن مسعود په جمعات کې زیو او خالی دي او څو پکې نشته ده هغه ویلې بل اخرجني الله تعالی من بينكم سالما دا دعا کوم چې ستاسو د منځ مه الله روح وبایسي او اخرت ته سلام شم دا دې ته ویږي دي چې شوق الى لقاء الله د الله د ملاقات شوق بعضی نه کړه بندگان من الله سبحانه وتعالى دا باب را کول او کړی چې دا الله سبحانه وتعالى د ملاقات شوق او جذبه او تور نصیب کړی او دا به فرمایلی چې زه تیا کال تر رسیدلم عمر می دا تیا کال ده او نظر یې په دی وخت کې کمزورې شو او به فرمایلی چې ولیس شیون اخوف عندي من النساء په دی وخت کې مزه د زنانو نه ډیر دیګم بل یو شی زما په دې یې نه دی لکه د زنانو او دا به فرمایل چې ما ایس شیطان من شین الا اتاه من قبل النساء شیطان چې یو مؤمن نه امید شي چې دا خو نه خرابيږي نه ګمرا کیږي ګنا نه کوي نو بس دغه یو لار هغه سره چې زنانه دي د زنانو په لارې ګمرا کوي ځکه زنانه هغه شی دی چې د انسان د چاحت مطابق شی دی او تر بډاوالي د زمانه پر د انسان شوق ته کیږي رغبتي وی الله سبحانه و تعالی د انسان په فطرت کې دا شهوت اچولې ده دا شوق او جذبې هغه طرف ته اچولې ده نو شیطان ته دغه لار ډیره معلومه ده په خوانه ډیر خلک خطا کړی دي اوس هم د يهودو د نصارو طریقه ده د امتي مسلمه په بهای باندې ګمرا کول او دا بهانه په خبرونو کې چوغوري او به په جوالونو کې چوغوري په موبایلونو کې په کمپیوټرو کې او په ټیویانو کې او په بازارونو کې چې داغي حدث ولا حرج دومره ګناونه دي چې داګه انداز نه شته او د قیامت ته نږدې به دا بهاین عام شي زناګان به عام شي نه د الله رسول حق ویلی دي اوس هغه زمونږ په زمانه کې دغه دور راغلی ده د دې د وجه نه انسان چې شیطان خطا کوي نه که نورې ټولې لارې به بندې شي نه د زنانو لار خو یې کولاوه ده د دې په ذریعه باندې ګمراه کوي اغه وته مخه ته مخه ته کوي کله د شنو وبته او مقرای شي چې بس د انسان دایسه یو تعلق پیدا شي په یو ځای کې په د کیناستو په ځای کې په دکان کې په دایې د وژن ایسته په بیت نه کې فریوزي ولا یعذ بالله او دا خوري خبره هم کړه د جید الله فوق عباده د الله لاس د بندگان د لاس د فاسه ده فمن وضع نفسه فمن رفع نفسه وزعه الله کوم انسان چې خپل ځان اوچت کړي یعنی تکبر کین الله به ذلیل کی او دا په حدیث مرفوع کیم دا راغلی دی و من وضع نفسه رفعه الله او کوم انسان چې خپل ځان ذلیل کی الله سبحانه و تعالی به اوچت کی الله تعالی ته ذلت او الله تعالی ته عاجزی شو کی الله به اوچت ای او الناس تحت کنفه یعملون اعمالهم خلق چې د الله په پرده کې دي او لګی دی په عملونه باندې کله چې الله تعالی اراده وکړي د انسان د شرمولو فإذا اراد الله فضيحة عبد اخرجه من تحت كنفه فتبدو للناس عورته او فبدت للناس عورته خلق ته دا عورت کارش یعنی عیبونه را کارش وجد دار جلد پټ عملونه کوي بد بد الله تعالی دا د شرمین خلق ته دا عیب را کاری چې بلنکی کی دا عیب او دا نقصان ده د دې د وجنه د الله سبحانه و تعالی مخامخ عاجزی وکړ دا او ورسره ورسره پټ عملونه چې نه غم دي غلط نه وي ولیک پټ عملونه ته غلط کې الله تعالی به بل و شرم یو زړه دی به کې خپل پرده بدن او شته کې ولا اعوذ بالله او د دې دلچسپ کیسونه دا ده چې عبدالملک بن مروان د دنه مطالبه کړه و د لور چې یو عالمه خزا و او درنګ نه ډیره خسته و نو مطالبه دې وکړه چې دا ستاسو لور زما دې زوی درا کې چې ولید دې ولید ولی العهد ازما د مرنه بعد به روس صدا باز شي نو دا ته موږ راکا ناغین کارو کې نه زدا بچیانو کورونو کې زنه ورکوم د دین ډیر نفرت وو ناغو د لیر زاریو کې وګوره بادشاہ یو سید زاری کوي او دوله نه ورکوله نو په دې مابین کې د خپل لوري به وای په 2 روپۍ باندې په 2 درهم باندې په نکاح باندې ورکړله ا کیسه دا و چې د دې په مجلس کې به یو طالب العلم ابن ابي ودع عدا غنمو كثير ابن المطلب ويغب حاضر ده نو یو دې ورځ هغه ورکش د سترانغه سعید امام صاحب ته پوس وکړ درې ورځې پس ولې لکه داسته نه راغله مسجد کې نه ښکاره کی وي استادجی زما خزه وا هغه بس وفات شوی و دغه په تجهیز تکفین کی او دغه په غم کې لګیوم ولکه نبی دی بل خزه کړی دوه کلا نه زده کړي ناغو ویری چیره مال سو خزه را کی زه په یو غریب سړی ما املکو الا درهمین او ثلاثه یا به د دور په مالک یا به د دریو مالک یم دغه غریب شې له خور نو څو چرته ور کوي ناغل زی ما کنه وای هغه طالب العلم ما و زی ویه جواب ته فرته دا کار کی غل هاو راځه حمدی ویو خطبه تر حاجه خطبه ویلا او په نبی صلی الله علیه وسلم درود ویو او داغه نه بعد ما ته خپل لور په نکاح باندې راکړه چې ما دا خپل لور طالب په نکاح په مقابله دو درهم کې تاله درکړه انتهای خوشاله شوم چې د سعید بن مصیب په شان تعلم سره او لوی سره او دا غلور او ما په شان غریب انسان ته ورکړی کی نو یې د ډیر خوشاله دی وژنه کور ته لاړم او ډیر خوشاله وم او فکر مې کاوه چې رزبا د دې د ولیمې د پارڅې پیدا کوم مال به څنګه پیدا کوم په دې سوچ کې وم په دې کې چې ما خوشتن شو ور وټه کېده ور چې وټه کېده مال څوک وای سعید نو ما فکر کاوه چې دا کم سعیدی په سعیدانه کې مې فکر کاوه دې ته مې فکر نو چې سعید بن مصیب د جمعات نه راوځي او هغه سړی دی راځي او د شغل سړی او غزما خپل راځي سعید بن مصیب دروازه مې کولاو که سعید ولاړو وای ما ته ویلې چې را ما هو تعالی دا خپل لور درکړی و په نکاح باندې وای زما دا ګمانو دا مطلب صاحب وای کثیر ابن مطلب وای چې را دا سعید بن مصیب راغې کې دې شي دا نکاح بیت واپس هغه واپس اخلي کس شل و هغه را ته دا ویل چې نه ما ویل چې را دا یو سره د کون دی او خزه وفات شوی ده او شپه به ځان لتیری تکلیف کی بوي نو چې دا شپه ځان لتیر نه کی نو هغه ستا مانت میرا وړه چې و مې کا د شاته اوسه لور ولاړه او هغه د لاس نه ونیول اوس ما په لاس کې راکړله و د ډیر حیا د وجه نه هغه زنانه را پریوتله د ډیر حیا او د شرم د وجه نه و انتهای خوشاله شوم سعید نو صاحب به ته زمانه واپس شلړ او هغه خپل لوري ما ته راکړه پرې خدل په دې کې چې ما دنه نه ستر زما مور ولې درو څوک دا ما ته یی داس ما خزه ده هغه لا خبر هم نه و نو ما ته ویل چې وجهه من وجهه کا حرام ته زما بچی ګور زما مخ په پتا حرامي کتا دې خزه له ګوتې ورللې ګوتې باندې ورللې تر دې چې زدا ډول کما سنگارو لو کما ناوی دې جوړ کما دریو ورځې پر بدیل ته غوښتي نه ورلې نو په دې ما بین کې وای ما د کوټې سر ته وختل م خپل گاونډانو ته مې आवाज کې چرآشي هغه څه چلل ارال د څه واقعې چې ګورماني کا کړې د کوټه جزما کوم زنانه راغلې د نه دازما خزه ده او د سعید بن صیب لور ده تاسو به دې باندې گواشي زګه په نکاح کې اعلان شرطي سنا زخل گاونډین دا خبره پټه نکاح چي هغه جایز نه وي نو په دې ما بین کې څه خواګم هغه را حاضر کړل هغه مو خوړل لکه په ولیمې کې هم څه خواګور کول پکړ دي او په کوژدن په ورځ باندې هم څه خواګور کول یو سنت عمل لے. لکه پروايت د نجاشي کې دا خبره هم راغله دا اشه دا خوړې مړی چې دا ندي کول پکړ خوړې بازي کوي او پای ګډر توانونه کوي او ډیر غلط غلط رواجونه لکه دی واقعینه اوس موږ او تاسو ته دا خبره معلومی دریو دې پس زما خزه تیار شوله او زما دایس سره زندگی شوله چې ما کله ولیدل نو من اجمل النساء په زنانو کې ډیره کولی ډیره عقل مند او د خاون په حق باندې ډیره پویدل والا وای ما چې ایسه شپه تیر کړم زه تللم سهار به درس ته نماز یې چې چرته زی ما یې زستاده پلار د سعید ابن مصیب خالصم چې داغه سبق کې حاضری وسو کوم غوړ راځه دغه کتابونه او دغه علم ما ته یاد ده و چې ومه کته د سعید ابن مصیب علم او مسرو مېشته پر زده دایي سره مو به د سعید سره ملاو شم نماز یې ویلې چې کیف وجد ذلک الانسان او انسان څنګه دین نماز ویل چې الله تعالی تعالی زه خیر درک ډیر غور انسان ډیر پاک انسان او د خاون په حقوق باندې ډیر پویدل والا انسان او ډیر لوی نعمت و سیدینو صاحب به دا کار وکاو چې زه کور ترالم به نما به سیرسته شل زره درهم راولېګل چې دا والد استاسو خرچه شول زمای زتمنه دسی کارونه وکړ دي چې خپل لوري مور کړی دا د پاسې به شمال مور کړی دا او دون اسانیم په دې نکاح کې کړی دا تاسو وګورئ او یو غریب طالب العلم له ور کړی دا چې داغه مال ته داغه پیسو ته نه دی کتلی صرف داغه دینداری ته کتلی دی. بادشاہ د بادشاہ زویتی غوړی هغه له نور کوي یو غریب طالب العلم له ور کوي د شي پاک ژوندونه چې دا چاوی الله تعالی دا یې نونم نه خپکې او الله ول دنیا او آخرت دواړه ور کوي په کاردار چې بنې کا کې د شي اسانی ونی وکړی شي د خلکو سره اسانی وکړی شي د شنه کې ته جلس تولې راوړل شل تولې راوړل او د لکه روپۍ دا شراکه پنځه لکه روپۍ دا شراکه باز غل د سي چې خپل خول لرو طالبان له ورکو او علما له ورکو به ډېر ډېر پیسې مغواړي هغه چې طالب مولا له ورکو غالبا غریبانه ني مسکینانه نه څنګه ته ډېر پیسې غواړي او ډېر مرونه غواړي الله تعالی به له ورکو کنه په دې وجه باندې کاونه کې اسانه نه نشته زموږ په زمانه کې نو ډېر زنانه معلق زړه نه لاسي دي په بعضی ملکونو کې په سعودي کې د احصائات والا ویل دي چې څلور میلیونه یعنی څلوېخ لکه زنانه دي چې عانسات دي چې واده وته نه دی میلاو شوی دېرش کال د پنځه دېرش کال دورې سره څلوېخ ته او نکاحونه نشته ده د دې وجه څه ده وجه دا ادا ده چې غلط رواجونه ډېرې پیسې وختل او سخت سخت رواجونه کول دای په وجه باندې سره نن زړه نه ناشتی وی الکان هم زړه دی او دای په وجه است به حی خورش او عام شي ته به حی د عام کېدلو یو لوی لار ده د نکاونه نه کول او بل یو نقصان په منګه کې ده دی چې زنانه په بن باندې نه ورکه اکثر خلک دا بن او د دې ښکار کیږي چې لکه د اسمان یو تندرو د ښکار کیږي حال ده چ الله تعالی تقدیر کی سری کری اقبل در رسی کبنا نئی نامغه نعمت بدر رسی او کبنا دی موجوده ده نه هغه نعمت بدر رسی بعض انسان په دې کې لري سختی کی حال داله چې زنانه هغه شپې ته پیسه ده پیدا کی او سړی وس سلویک پیسه ده پیدا کی نو زه شهر سړی وی وکړه و کی نو دا سلویک ولاړ نه دا شل پاتې شولې نو دا بس کی دا چې بده منی کابانی ور نکړې شي دا ځای کیږي هم او دا رنګ دا غيو دینم خرابي او تکلیف متوي انسانانو کې غړي زه فرقونه دي بعض انسانان چي دي اغه الله سبحانه وتعالى مزاج ولې یو قسم ورکړي چاله ولې مزاج بل قسم ورکړي په دیو جو باندې صدا نصیحت کوم ټول اوریدونکو مسلمانانو تاسو ته نصیحت کوم نور څوک چې مسلمانان دا وري یعنی کاونه کې اسانه نه کوي اعظم النکاح برکه ایسره مؤونه اعظم دا زمانه چې دا د بهای زمانه ده نو په دی وجه باندې په دی کې نکاحونه په جلتی باندې پکار دي د کافرانو کوشش ده دي و زنانه به تر اتل سکاله پر نه ورکوي کله و چې ډیر سکاله پر به نه ورکوي چې دې و سوه شو دا قانون نم کی دي چې ډیر سکاله پر زنانه په نکاح نه ورکه مطلب دا دی چې دا د ځواني د زندگی په بهای کې تیر شي او په بسات کې تیر شي او اسلام موږ دواج نه پر جلتی باندې دا ورکول پکار دي عائشہ رضی اللہ عنہا چې په نه کال کې واده شوې ده او ایوب فرمایي چې زنان کړه نه کال ته ورسیږي نه فیه امراه خزه دا غنه جوړ شي نو دا سي اساني کول پکار دي بني گاونو کې د دې دواج نه عبد الملک بن مروان چې وای دا دی سعید بن صیب ته غوسه ډیر نبه دوی د غره ولېګه خپل یو والی عبدالملک بن مروان هشام دا غنمو په مدینه باندې دا والی او مطالبه وکړه چې تاسو د ولید او د سلیمان بن عبدالملک د پاره بیعت وکړي د وسنه زلامن نه مخزمه دي بشو د پاره د مخکنه بیعت والی د خلکونه نو هشام وای راولګید او د سعید بن مسیب نه مطالبه وکړه چې راشه او بیعت وکړو دوی ویل چې خو بیعت نکوم یو خدای خلیفہ لامن نه ده او بل د دوه کسان سره بیعت نکوم صبر وکړي چې مسلمان بچاره جمع کی تاسو د مخکنه په ما باندې بیعتونه کوي وای دا هشام ابن هشام ته هشام المخزومی او ته غوسش او دا چې ته غوسش چې دل بزا سزا ورکوم ولا نبی وای دا ونیو عبدالملک بن مروان مت امر وک چې وینیسا او دوی ولا ورک وای سعید بن مسعود پولیس به سره لوینیو نو هغه پولیس و ته ویل چلی په وک چې د شه وک چې تا وجنی قتلې دي نو دا جنگي واچو د شنه چې اورد د کارن شلته دا عورت د پټول لپاره ځانګړي ما چرته اچاو خو د دې عورت د پټېدو د خاطر شاسي مرد او چې دا عورت مې پټي نه ځانګړي استوا شو چلته بوت او وی دراو پنمر کې ودراو او کمی سي تی وېست چې وی کاته په ځانګيو د وی ویلې را کماته دا پته وي چې ما تاسو ووي او به مې جیل ته سره بوزي نو ما بچرته د جنگي نه ویښول جنگي چول دا ما ته ډیر بدخ کاری کړي که بعض خلکو پتنونه چولی او دا د سره بندګنی دا وته اب نه کاری کی او دا عورت منځخ کاری کی لیکن دته پدی کی صاحب نه محسوسی دا فطرت خراب شوی نو سعید بن صیب جنگي انتهای بدګانه خو الته ګمانه دا چې زوس قتلې ګمانه عورت به مخاری شي دا د خاطر جنگي چولې کني نه چاوته په زور نه شوره چولې مسعید بن مسیب رحمه الله وای په نمر کې ودراو او وبي په ورواړه ولې او په دې وخت کې دړي ولا ورکولې قتاده رحمه الله په سترګو باندې وړوندې هغه راغې او خپل قائد ته ویل چې ماده ته ورنږدې کا چې ورنږدې شو نو د حدیث ته پوښتې وکړه چې دا حدیث څنګه دغه جواب ورکاو ډیر مزیدار انداز باندې خلکو تعجب کاو چې دا سړی اوس والې کیږي او لیر سخت دروب حالت ده او دا لگی ده حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیانی تعجبه کهو قطع دو ادا کار مازه کهو که و اخاف و ایفوتنی ده دین ایر ده مجره سره بمرد شی او ده ده حدیث به زمان زایع پایدی شی او زب از ده نکم او گوری ده خلکو ده اللہ سبحانه و تعالی ده دین سره او ده حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صدونه مینه و پا دسی وقت کم ده اللہ دین بیان کرده پا دسی وقت کم ده تپوس کرده شویده به د هشام کله چې دله داوال ورکړل او جیل ته لاړو به د جیل نه بل وزره ومو اته بل ورځ وای د قسم کړو چې زبدا سعید بن مسیب چې د وجدم د وینه بزت ویم وینه د ما مجلس ته څنګه غراځي والانم دغه زمانی د سخ خلکو بادشاہان به سخ خلکو نو پدې کې وی علماء کرام را له سعید بن مسیب ملاقات لري یو پکې عبدالرحمن بن عبدالقاری دی سالم دی قاسم دی دیو ته ویل چې موږ تا ته درې مشورې درکو او یو د دې نه قبول ک اوله مشوره درکو چې د مسجد ته مرزه دا زه پرېدا او کور کې کینا والی به تا د کور نه نرو بس چې مسجد کې دی نینی به تا په ځدونه ګرځینه نو ویل چې راز څنګه زه پرېدم فكيف لي بالاذان وان اسمع منادي الله عز وجل الله منادي بزاورما اذهب بكور كناس مدخو زنشم برداشت کوله وزبه کدا نه منو دسه وک چ عمرې لاله مکی مکرمه د جلالند د واکل تنه چدی اغه وی رس څنګه خپل وخت ورکما خپل مال ورکما ته اغه عمل کی چاغه زمانیت پک نشته دی فی عمل ليس لی فی نیه فی نیه زما نیت پکې نشته نیت منه دا کړه نیت خو دې توجه مخکې نه بده وشي را دو کې شوق او جذبه بدی وي او د خپل شوق او جذبه او دغه نیک عمل غ فضایل بدی په ذهن کې وي نه به بتا عمل کې و درېم دار بیعت به وکنو د دې سره بیات وک ورشه ولا بس هغه ولی سره بیات وک نه داو ته غوسه شه دی عبدالرحمن سیب ته غوسه شه چې عام الله قلبک کما ما بصرګه الله استغفرون کړه لکه څنګه چې د لستګړن دی کړی دا په سترګو باندې همړندو نه دا کار څه شرط کوم چې دې بیات وکم چاو د دوی چې دشي وک کنه چې په یو دروازه داخل شه په بل اوزه خلک وایي چې د بیات وک هغه ویل به خلک ما په اقتدا کوي او وای بچ سعید بن صہیب لگا دی بیعت یوک ما بسی سوک اقتداء ونکی دا دی دو وجن زنش مرد للک